खन खन खन पायल खन के हाँ। खन खन खन खन कंगना खन के हाँ। खन खन खन खन पायल खन के हाँ। खन खन खन खन कंगना खन के हाँ। ऐसे में चोरी चोरी चली हो कहाँ गोरी आज बन खन के खन खन खन पायल खन के खन खन खन खन कंगना खन के ऐसे में चोरी चोरी चली हो कहाँ गोरी आज बन खन के खन खन खन पायल खन के खन खन खन खन कंगना खन के कौन गा रहा है? चरवा है। कहाँ? वो देखिए नीचे। कहाँ चैन मिले कहीं जो नैन मिले तो कहाँ चैन मिले खेल है ये मन के खन खन खन पायल खन के खन खन खन खन कंगना खन के ऐसे में चोरी चोरी चली हो कहाँ गोरी आज बन खन के खन खन खन खन पायल खन के खन खन खन खन कंगना खन के ओ